بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكي ونوسيكو وترين بيلي موزع الحجة mwaka 1438 katika darsa ya sharh sunna al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulifikia katika kauli ya muallif rahimahullah, wal imanu bi anna ar-rajula idha marida ajarahu Allahu ala maradhihi wash shahidu ya'juruhu Allahu ala shahadatihi. Qala al-allamah al-fawzan hafidhahullah: Allahu la yudhi'u ajra al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala haupotezi ujira wa waumini akawacha amali zao ziambulie patupu, la. Wayujri almasaiba ala almu'minina litamhis, na upitisha masaibu na majanga kwa waumini ili kuwasafisha, au limudhaafati alajr, au ili awape ujira mkubwa zaidi, ajri kubwa zaidi. Faqad yujriha ala almu'mini takthiran likhataya, wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala humuonja mja wake mu'min ili amsamehe makosa yake. Watamhisan lahu min adh-dhunub, mtakasi na kumsafisha kutokana na madhambi. Waqad la yakunu lahu khataya wayujriha alayhi lirif'ati darajatihi, na wakati mwingine huenda ikawa hana madhambi, lakini akampa mitihani ili kumnyanyua daraja yake peponi. لأن الله كتب له درجة في الجنة لا يصل إليها بعمله، فيبتليه الله بالمصائب حتى يضاعف له الأجر فيبلغ هذه المنزلة. الله سبحانه وتعالى وين رأك مواندكية مجواك دراجة يبيبوني يجوس هذا إكاو هوازك إفكيك وعمل ذاك. Akamuonja Allah subhanahu wa ta'ala mja wake huyo kwa masaibu na mikosi na majanga kumfuata, ili amlipe ajiri yake na kumfikisha katika cheo cha juu hicho cha peponi. Falmu'minu alayhi alhamdulillah, mu'min daima yuko katika khairi. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، لأجاب سان أمري هو مؤمن جنب لكن أجاب إن أمره كله له خير من بياك يوتك وكيين خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، عقبت كان نيكون فريشا وشكور كان خير كواكي، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ناكباتو نمصيب نمذار وصبيري كان خير كواك. وليس ذلك إلا للمؤمن، ناها لباتي إلو اسبقوا مؤمن بكياك. فالمؤمن تصيبه المصائب وهي من صالحه، مؤمن وينك فتكان مصيب لكنك ومصلح ياك. إما أن الله يكفر بها خطاياه وإما أن الله يرفع بها درجاته. إما الله سبحانه وتعالى humsamehe makosa yake au humnyanyua daraja zake peponi ikiwa hana makosa. Hii ndio hali ya mu'min. Washahidu huwa alladhi qutila fil ma'rakati fi qital al kuffar, ni yule aliuawa vitani katika kuwapiga vita makafiri. Yuqatilu litakuna kalimatullahi hiya al ulya, apigana ili kalima ya Allah yani tauhid iwe juu, la ilaha illa Allah iwe juu. Wahadha yaghfiru Allahu lahu kulla shay'in illa ad-dayn, shahidi husamehewa kila kitu isipokuwa deni peke yake. Li anna ad-dayn haqqun lil adami, kwa sababu deni ni haki ya mwanadamu mwenzake. Wa haqqul adami la yasqutu illa bi adaihi lahu au samahihi anhu, na haki ya mwanadamu haianguki isipokuwa kwa mtu kuifikisha ile haki au amsamehe bila nimdai amsamehe. Amma dhunubu allati bainahu wa bain Allah fa inna Allah yaghfiruha jami'an bishahadati fi sabilillah azza wa jalla, ama madhambi ambayo ni baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala huyasamehe yote kwa kupata shahada katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hunaka shuhada lakin laysu shuhada ma'araka, na kuna mashahidi wengine ambao si mashahidi wa vita. Kalmayiti bitta'un, fahuwa shahidi anayekufa na ta'un kipindupindu, huyu ni shahidi. Wa man qutila duna malihi au irdhihi au ahlihi fahuwa shahid, na mwenye kuuawa pasi na mali yake akiwa iwaihami mali yake ama heshima yake watu wake wa nyumbani, basi huyu ni shahidi. والميت الذي يصاب بحادث مفاجئ كالحرق كالحرق والغري شهيد عند الله عز وجل, na yule ambaye hupatwa na tukio la ghafla kama moto ama akafa ndani ya maji akazama maji, wote hao ni mashahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ajri yao ni ajri yani ya shahidi aliyeuawa vitani. يعني له أجر الشهيد وليس هو مثل شهيد المعركة في الأحكام, أما كتلا أحكام سيساونا شهيد المعركة, بمعنى شهيد المعركة هاوشو ولا هتوليو زي المغوزات وفي المقوصان دا بيري بيري, لكن هاو هاو هاوشو وفي المقوصان دا كذا, لكن كيشو آخرة أتبت أجر يناني يا شهيدين, بل يغسل ويكفن ويصلى عليه, ويؤتوشوا تكفني ونتصليوا. أما شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن بغير ثيابه التي قتل فيها ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه. شهيد المعركة نواة بتاني حكفني إسبقواك ونغوزاك نكفن جوانيني جوازل نغوزاك, كذلك حصليوي بمعنى الله سبحانه وتعالى amenyanyua daraja kiasi cha kuwa si lazima kuswalia, ingawa ukiswalia jais kama ilivyothubutu kwa mtume صلى الله عليه وسلم aliyoswalia mashahidi wa Uhud, na watazikwa wakiwa na damu zao. Hiyo ndio tofauti ya mashahidi wale na hawa. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون, وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. وانظر هابا نجيبين ربطانا بيش جامبو أمبال مرانينجي واتوينجي وكسيا وتوسكي واتو كي مجامتو عبد الواحد أسوسيسي وكو أمبال ومزويا سانا كي سويدي sababu Abdul Wahid, mtu amwita Abdul Wahid. Wahid si jina la Allah subhanahu. Wahid ni mpweke, mtu ambaye anketi peke yake, yani mpweke. Wahid yuko peke yake. Jalasa wahidan, amekaa peke yake kule, peke yake, ndio maana wahid. Lakini wahid ni mmoja, kwa kuna tofauti hapo. Kuna watu mwenzake aitwa Abdul Wahid au mtu Abdul Wahid, hii makosa. Wahid si jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Wahid yani mmoja, Abdul Wahid. Hii imekuja hapa kwa ajili ya jina hapa, mmetaja, mmekumbuka ile jambo ambalo mara nyingi watu hukosea katika kuitana jina hili. Hadhihi mas'alatun dhakaraha bisabab man yaqulu inna al-atfal la ya'lamun. Kuna watu kweli watu waajabu, sema watoto hawaumii. Si vituko hivi. Watu wa bid'a hawa wako kila aina. Na huu ni ujinga wa hali ya juu yani. Muona kidungwa sindano hulia mtoto hata akiwa mchanga. Allahumma musta'an. Wa hadhihi dhakaraha liyurda ala hadha ar-rajul. Ametaja masala ili kumrudi huyu bwana. Wa hadha ar-rajul yuqalu innahu min al-khawarij aydhan. والخوارج عندهم أعجب من هذه الأقوال التافهة. سيما كان أبوانا نكتك ما خوارج نخوارج وانا مامبو يا أجاب زايد كليكو أقوال كما يزي زكي جنجا كي جنجا يزي سيزوك وانا معانا. لماذا؟ بسبب جهلهم وبسبب تعالبهم وسبب يوجينغا وليوكواناو نكوجتوكا أولمبا ووانا وچووني na hawajafika huko wala hawatafika ikiwa tabakia katika ukhawariji waliokuwa nao. Labda watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, warudi katika manhaji ya sawa na kutafuta hili. Makhawariji wana vituko, wallahi ukisikia istidlal wanazitoa makhawariji mambo ya ajabu sana. Hapa hapa Mombasa hii yetu walimshika bwana mmoja uza skirimu akazila zote, kisha wakasema ngawira. Na vita viko wapi hapo? Madhalimu ni kubwa, wewe viwaskirimu. Askirimu pia mnandaa nazo, wakatukua askirimu wakana. Na hivi vikosi vipote vya vijana wevi hawa na ukata watu mapanga, vingi vilianza wakati wa Khawarij. Mwanzo wakasema tuaibia nani? Makafiri, kufaru wale halali mali yao wawaibia. Wevi majambazi. Hii fatwa wanaitoa wapi? Akwambia yule kafiri bwana. Kwa hivyo kama anavyosema Sheikh Al-Fauzan, indahum a'jabu min hadhihi al-aqwal at-tafiha. Wana mengine ya ajabu makubwa mno. Khawarij wana mambo ya ajabu sana, sana. Kuliko vile unavyofikiria wewe. Na ukisikia maneno yao ni vituko kabisa. Kuna mmoja karibuni ametoa klipu, sio kwa mtu gani hapo. Asema mtu akifanya kazi katika serikali ya makafiri, kafiri kama ujui mimi nishasema. We nani? Wala matunda ya mwitu huko kuliko ona wapi vitabu na ilmu na wanaoviona wajua wapi? Lini? Alafu wale watu ambao ni maguta maguta wale ndio wanaovioni wao. Mmoja akamwambia bwana Sheikh Al-Allama Usama bin Laden. Hansoma wapi? Kwa mwana wa chuoni gani? Lini wapi? Siku gani alikaa chini akasoma? Kisha wakitajwa wanaovioni wa sunna wa walaani na kuwatusi na kuwakufurisha. Sema ukifanya kazi serikali ya kikafiri, wewe kafiri moja kwa moja. Yusuf alifanya alayhi salam, alifanya kazi kwa nani? Yusuf alayhi salam alipewa wizara, ij'alni ala khazain al-ard in hafidhun alim. Na ligoli mfalme si muislamu, ni kafiri, utamhukumu vipi? Yaani kuna vitu ambavyo dalili zake ziko wazi sana. Lakini hawa watu ni watu wa ajabu sana. Haya maneno Sheikh Al-Fauzani yana maana makubwa sana. Bisababi jahdi. Kwa sababu ya jahli walikuwa nayo. Mara nyingi utapata khawarij. Ni watu wajinga sana. Hebu tizama katika ujinga wao, utawakuta watukana viongozi wa nchi za Kiislamu pamoja na makosa yao waliokuwa nayo na kuwaita makafiri. Kwa wale ni makafiri. Sio? Ah, tupe ushahidi bwana. Anasema angalia Al Jazeera inasema hivi. Al Arabia inasema hivi. Si channel gani imeonyesha hiki, imeonyesha kile. Sawa sawa. Sasa wale makhawariji wenzao wakifanya uovu wao, pia hivyo hivyo vyombo vya habari vya nukuu vyaonyesha mtoto amemuua mama yake mzazi, mtoto amemuua baba yake mzazi, ukiwaambia waona ukhawariji huu, mpaka mtu kumuua baba yake mzazi ndani ya nyumba yake, amuua mama yake mzazi aliyembeba tumboni miezi 9. Asema hizo propaganda tu, wewe angalia Jazeera, ile propaganda tu. Sisi tunajua ni propaganda tangu mwanzo. Nyinyi mbona mwazifuata katika kuwakufurisha viongozi? Si nyinyi mna akili? Sisi tunajua tangu na mwanzo kuwa hizi ni chani za fitna, za kuleta balaa katika mshtamaa na balbala. Nyinyi ambao ushahidi wenu na dalili yenu si qala Allah qala rasulu ni habari, mbona zile zile habari zikija dhidi yenu huwa mwasema ni propaganda, si kweli? Ama mna mizani ngapi mwapima? Hiyo mizani yenu pia wapimieni na hao viongozi. Hewa mwana mtu atuma klipu akwambia angalia kiongozi wa Mayahudi, sio nani yule, asema afanya kazi na nchi fulani na nchi fulani za Kiarabu kwa viongozi wao ni marafiki wake wa karibu na kadha. Asema wasikia? Huu pia mwenyewe asema hivyo. Mashallah. Akasahau kuwa Allah amwambia injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu, fasiq akija na habari yoyote chunguza, kaf bil kafir yahudi adu lilislam. Vipi we mjinga utamwamini maneno anayozungumza? Vipi utamwamini? Amin al jahl. Nasallallahu alayhi wa sallam. Hii ndio jahl. Na sasa ikaungana na itibaul hawa, kufuata matamanio ya nafsi. Basi kwa kuhili na mchukia, basi mtamtaftia sababu awe mkafiri. Hakadha al-khawarij. Huyo na vituko vyake. Asema watoto hawaumi. Hata ukamdunga sindano ya kuangalia tu hivi hivi. Haumi. Si uongo tu hivi. Maneno tafi. Hayana maana kabisa. Kala Sheikh al-Fawzan, walithalika fattiflu itha asabahu shay'un yasihu wa yabki wa yastanjidu. Mtoto mdogo kipatikana chochote kile apiga kelele taka msaada. Wa hadha dalilun ala annahu yataallam, na hii dalili iko wazi hisi kuumia. Hadha shay'un mushahadun wa mahsusun lakin hadha ar-rajul 'indahu afkarun shadha wa minha hadhihi al-mas'ala. Hili ni jambo ambalo laonekana liko wazi, watu walihisi na kuliona. Sipo huyu bwana ana fikra zingine za ajabu shadha, ndio sema maneno kama hayo. Na katika yale maneno ya, na kuna mengine ya ajabu kama hayo tuliyotaja mifano, na mengi na mengi na mengi. Ukisikia kusoma khawarij wewe mwenyewe utashangaa, wallahi utashangaa. Khawarij vile mmoja ajiita Abu Muhammad al-Maqdisi, si jina lake. Kuna kitabu chaitwa Al-Qissatul Kamila لخوارج عصرنا كيف كما يلو جينا كيف كما يشو بحثي مزور سانا مزور سانا تفوت بحث ويصوم وبانا أمي كسانيلي بحث كتك رسائل زيديا ألف موجة زما خوارج زها وانا ويتا وانا وفيوني واو كيشا كانت نكيتو كتابو كتك كويليزا ها مخوارج وعصره. Kama kuna mtu amewazungumza, basi huyo bwana amewazungumza makhawarij. Hawa asriin. Na fikra zao mizitoa wapi na nina kila kitu. Abu Muhammad al-Maqdisi na wengineo. Hawa si majina yao haya. Haya majina ya kupagaza. Wao hawajiiti kwa majina yao. Wewe nani? Abu Dujana. We nani Abu Sinani? Jina lako we? We jasusi we? Jina lako nani ndugu yangu? Mimi ndugu yako Muislamu. Na wewe mtumwa wewe. Usishakwambia mimi Abu fulani bwana, tosha. Yaani wao waishi na mimi. Sasa mkiona majina mara nyingi ni majina ambayo si yao, ni majina ili wasijulikane wao ni nani. Mashujaa sana. Hawataka kujulikana nani. Asema huyu bwana kuwa Saudia ni daula kafira. Ni daula ya kikafiri. Sasa ukisema ni daula kafiri, moja kwa moja ami atakuuliza, ah, na Maka na Madina pia ni nchi za kafiri. Akasema wala astathni Makkata wal Madina, na pia Maka na Madina zaingia ndani hapa, ni daula za kafiri yote, wala kuna istithna. Hata Maka na Madina kwa sasa iko katika daula kafiri. Taratibu, aya, tumkubali, tukusikize wewe ama tumsikize Mtume za salama aliyetuambia la hijrata ba'da al-fath. Nini maana la hijrata ba'da al-fath? Ukisema Maka ni nchi kafiri, bi maana watu walioko pale watakana fanya nini? Wafanye hijra, sio ondoke. Mtume sana anasema hakuna tena hijra baada ya fathu Makka, bi maana Makka itabakia kuwa nchi ya Kiislamu, haitakuwa nchi ya kafiri kabisa. Haya maneno ya Mtume sallama tuyapeleke wapi? Wewe khariji, uta mzito wa kichwa kufahamu, hawawezi wale atakufikiria kidogo. Ile hiqd waliokuwa nayo dhidi ya viongozi wa Kiislamu, basi akufurisha huyu mwana, amekufurisha mpaka wafagiaji, wallahi ya rabbi, mpaka wafagiaji asema fil fanadiq, wale wanaotandika furush pia sema kufar, kwa sababu wasaidiana na daula ya kikafiri. Kwa hivyo na wewe kafiri, na wewe kafiri, asalan, utajibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nchi nzima ikikusimamia mbele ya Allah ikakwambia wewe ulituita sisi makafiri, utajibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Yani moja kwa moja tu hukumu. Na Sheikh al-Fawzan anasema والخوارج عندهم اعجب من هذه الاقوال الكافره. Wana mambo ya ajabu. Ukisoma maneno na uyazungumza, maneno ya ajabu sana. Na huyo ndio shekhe mkubwa, mpaka kuna vijana hapa humo wa kikhawarij ndio wakitoa dalili watoka kwa hao mabwana zao, mabwana wakubwa katika makhawarij. Vijana watakana uchunge sana, tafuta ilmu. Kuna mmoja mwalimu wa madrasa humu humu tu, sijui alipotelea wapi, Allah yahdia na wia, aliwasomea hiyo nasi ya huyu bwana darasani wanafunzi. Kuna mmoja yahudhuria halaka kule Masjid Ziwani na Aisha na yuenda madrasa, ile mwalimu akamwambia ile daula ya Saudia ni daula ya kikafiri, hata Makka na Madina. Akamtolea hii hadithi la hijrata baada al-fath. Asema alikimbia ule mwalimu darasani, alishii nyamaza hivi akamwangalia mwalimu, wewe ndo wafundisha, wafundishwa na mwanafunzi, mtu ankaa chini yako eti wewe wamsomesha? Na hizi madrasa zataka zitizame hizi walimu wa kikhawarij, khawarij hao wafukuzwe, waharibu watoto. Si kujibebea bebea watu tu, mtu akuja na shahada lake ile kama Kadila Clinic lile, akija akishaonesha hivi basi, ah, huyu yafaa huyu. Kwa nini? Ah, wewe unasoma na shahada fulani, shahada shahada ya jamaa za hifna min hadhi alashiya. Tumchoka na mambo haya, watu hawaelewi jamani, haitoshi hiyo shahada. Mwenendo huyo mtu uko vipi? Wangapi katika mahizbi wakubwa leo walio Mombasa hapa wamesoma Jamia Islamia Madina ama Riyadh ya Muhammad al-Imam, na kule wakienda wajifanya masalafi hakuna kama wao. Kwenye misaada, kukiwa kuna misaada maalim, kuna senti, akienda kule wewe da'wa da'wa salafia, nahnu qaimin ala da'wa salafia. Kwa sababu salafi wa kikweli hawezi kwenda kujidhalilisha. Salafi idhalilisha mbele ya watu hawezi. lakini yeye waweza kwa sababu ana yake. Msishangani watu wanalikwa harusini wa mwanamke anakuja na picha apiga kisha aenda kule asema walikuwa maskini na walisha. Msishangae. Mihadhara hiyo ikapigwa picha, mihadhara sio, kuna mhadhara mkubwa huo. Pengine kule mamlaka waenda kusema sisi bwana tupigana na mashia kweli kweli. Unaona ile picha tuko kwenye mhadhara. Kumbe makongamano yao yale ya namna gani utafurahisha bibi yako? Namna gani utakuwa raha katika ndoa yako? Mambo hayo tu. Hayo tu peke yake. Kisha kule tumwe picha yambiwe nini? Ni kongamano ilikuwa mjadala mkubwa dhidi ya mashia. Ah. Kadhib. Wangapi? Sasa kama huyu hajaji shahada lake achukuliwe mwalimu. Watu hawajui manhaji yake ni mtu yuko vipi, wala atawapeleka watoto vipi hawajali. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadar. Wallahu ta'ala a'lam. Asallallahu yahdiyana wa yahdi dhalal muslimin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.